بسم الله الرحمن الرحيم. بال بکھرائے ہوئے کہتی تھی رو کر زہرا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، ذبح کے وقت تمہیں بوند بھی پانی نہ ملا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، دیکھی جاتی نہیں اے لال مصیبت تیری، راتوں کو جاگ کے کرتی تھی میں خدمت تیری، پیسی کے چک کی تجھے لاکھ دکھوں سے پالا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، بال بکھرائے ہوئے کہتی تھی رو کر زہرا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، صبح سے لاش اٹھاتے رہے اے نور نظر، غم سے عباس دلاور کی خمیدہ تھی کمر، کس طرح لے گئے خیمے میں جوان کا لاشا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، بال بکھرائے ہوئے کہتی تھی رو کر زہرا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، تیر برساتے تھے جب چاروں طرف سے آدھا، ڈگمگا کر گرے گھوڑے سے جب اے ماہ لقا، میں یہ کہتی رہی آغوش میں میری آجا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، بال بکھرائے ہوئے کہتی تھی رو کر زہرا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، صبر ایوب فدا ہو گیا ہمت پہ تیری، بے کسی روتی تھی اے لال مصیبت پہ تیری، جب جوان لال کے سینے سے نکالا نیزہ، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، بال بکھرائے ہوئے کہتی تھی رو کر زہرا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، سامنے میرے بپا ہو گیا محشر رن میں، حلق پر تیر لگا مر گیا اصغر رن میں، اپنے ہاتھوں پہ لیے روتے تھے ننھا لاشا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، بال بکھرائے ہوئے کہتی تھی رو کر زہرا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، کوئی ماں بیٹے کا یہ حال نہ دیکھے آزم، ماں کی آغوش میں ہو بیٹے کا سر تن سے قلم، کہتی تھی لاش پہ سر گود میں لے کر زہرا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، बाल बिखराए हुए कहती थी रो कर जहरा, ऐ मेरे लाल हुसैन, ऐ मेरे लाल हुसैन। ज़िबह के वक्त तुम्हें बूंद भी पानी न मिला, ऐ मेरे लाल हुसैन, ऐ मेरे लाल हुसैन।